Book 2 84 84 الماضي 4 минулий час 4 يقرأ читати لقد قرأت للتو Я прочитав. Лакад карату кулля рівая. Я прочитав цілий роман. Яфхам. Розуміти. Лакад фахімту літтау. Я зрозумів. Лакад фахімту кулля нас. Я зрозумів цілий текст. يجيب відповідати لقد اجبت للتو يا відповів لقد اجبت على كل الاسئله يا відповів на всі питання انا اعلم هذا لقد علمت هذا للتو يا не знаю يا це не знав أنا أكتب هذا. لقد كتبت هذا للتو. Я пишу це. Я написав це. أنا أسمع هذا. لقد سمعت هذا للتو. Я це чую. Я це чув. أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا للتو. Я принесу це. Я приніс це. أنا آتي بهذا. لقد أتيت بهذا للتو. Я принесу це. Я приніс це. أنا أشتري هذا. لقد اشتريت هذا للتو. Я куплю це. Я купив це. أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا للتو. Я чекаю цього. Я чекав цього. أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا للتو. Я поясню це. Я пояснив це. أنا أعرف هذا. لقد عرفت هذا للتو. Я знаю це. Я знав це.